lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, środa, 17 października, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wybuch w szkole na Krymie to był zamach. Eksplodowała bomba domowej roboty. Napastnicy strzelali też do uczniów i pracowników. Minister Sprawiedliwości dementuje informację, że rząd zmierza do wyprowadzenia Polski z Unii, a minister energii o gwałtownych podwyżkach cen prądu tuż po wyborach. Do 13 osób wzrosła liczba śmiertelnych ofiar zamachu w Kerczu na Półwyspie Krymskim. Wśród nich są uczniowie technikum i pracownicy szkoły. Wybuch w technikum w Kerczu miał miejsce w południe czasu lokalnego. Początkowo rosyjskie media informowały, że przyczyną zdarzenia mógł być wybuch gazu. Potem wyjaśniło się, że do obiektu gaz nie był doprowadzony. Prawdopodobnie eksplodowała bomba domowej roboty. Z kolei według lokalnego radia Kercz FM przed budynkiem szkoły miało też dojść do strzelaniny. W mieście zamknięto szkoły i przedszkola. Na miejsce zdarzenia skierowano 200 żołnierzy z wozami bojowymi. Prezydent Rosji Władimir Putin zlecił Federalnym Służbom Bezpieczeństwa i Komitetowi Śledczemu rozpoczęcie dochodzenia. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Nie jest prawdą, że chcemy wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W ten sposób skomentował zarzuty posłów opozycji po zwróceniu się przez niego do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o zbadanie konstytucyjności jednego z przepisów Traktatu Unii Europejskiej. Chodzi o artykuł, który pozwala polskim sądom pytać Unijny Trybunał Sprawiedliwości o zmiany, których dokonują państwa należące do wspólnoty. Zadanie pytania blokuje wykonywanie reform. Bez jakiejkolwiek podstawy jest mówienie, że my chcemy wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, bo chcemy, by Polska była silna w Unii Europejskiej i będziemy zabiegać o to, by była silna, szanowana i respektowana i uznawano jej prawa w nie mniejszym stopniu niż na przykład gdzieś to w przypadku Niemiec. Polski Trybunał Konstytucyjny po wprowadzeniu też tych naszych zobowiązań i członkostwa w Unii Europejskiej wypowiadał się i zawsze konsekwentnie stwierdzał, że polska konstytucja jest nad prawem europejskim i nad traktatami europejskimi. Pierwsze pytanie w tej sprawie minister wysłał 23 sierpnia. Pismo Zbigniewa Ziobry rozszerzające sierpniowy wniosek wpłynęło do Trybunału Konstytucyjnego 5 października. Prąd po wyborach nie zdrożeje o 40%. Te informacje są kłamstwem. Tak do doniesień medialnych odniósł się na antenie Trójki minister energii Krzysztof Tchórzewski. Nowa taryfa wejdzie w życie w przyszłym roku i możliwa jest podwyżka wielkości rachunku za energię, ale nie większa niż corocznie, czyli że nie przekroczy 5%. I dodam, że jeżeli czynniki zewnętrzne związane właśnie z europejską polityką klimatyczną, czyli tak zwane ceny praw do emisji dwutlenku węgla, spowodowałyby, że ta podwyżka byłaby większa, to z tego tytułu wszyscy odbiorcy, którzy się rozliczają w pierwszym przedziale podatkowym, dostaną rekompensatę wielkości tego wzrostu. Z kolei według szacunków Instytutu Energetyki Odnawialnej po 2020 roku w Polsce będą najwyższe w Europie hurtowe ceny energii i taryfy dla wszystkich grup odbiorców. Nowe dokumenty o kierowniczej roli generałów SB, Ciastonia i Płatka w zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki otrzymał Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie. Dr Rafał Łatka z IPN mówi, że materiały te wzbogacają obecną wiedzę, ale nie stanowią w sprawie zabójstwa księdza Jerzego przełomu. Być może uda się odnaleźć dokumenty, które pomogą w odtworzeniu pewnych szczegółów wydarzeń. Wątpię jednak, żeby one wpłynęły na tyle, żebyśmy mogli mówić o reinterpretacji całych zdarzeń, gdyż najważniejszych spraw władze komunistyczne nie załatwiały przy pomocy dokumentów, tylko były to raczej instrukcje ustne, o których nie ma śladu. Ewentualnie są ślady trzeciego, czwartego stopnia, które pomogą nam w interpretacji pewnych faktów. Nowe dokumenty przekazały do IPN Warszawska Prokuratura i Komenda Główna Policji. Młodzi ludzie z Torunia ostrzegają swych kolegów przed alkoholem, marihuaną i hazardem. Na rynku nowomiejskim przygotowali happening Nie bądź pod władzą nałogu. Anna Komorowska, Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Chcieliśmy pokazać całe spektrum uzależnień. Byliśmy marionetkami, ponieważ mieliśmy taki przekaz, że pod władzą nałogów przestajemy być sobą, stajemy się bezwolną marionetką. Podczas całego happeningu były emitowane zwierzenia osób, które rzeczywiście zmagały się właśnie z tymi danymi uzależnieniami. Byłam głównym złoczyńcą, kontrolowałam wszystkie uzależnienia i wraz z nimi marionetki. Przyszła terapia razem z dobrymi emocjami, wygoniły złe emocje, a potem wszystkie uzależnienia po prostu padły i przegrałam przez terapię.

King Crimson, schizofrenik XXI wieku. Pojawił się ten utwór i wiele osób mówiło, no już teraz nigdy nic nie będzie tak samo brzmiało. Trudno uwierzyć, że ta muzyka powstała 50 prawie lat temu, a od 49 cieszy nasze uszy. Jeszcze bardziej zadziwia, że King Crimson nadal, co udowodniło chociażby 6 tegorocznych polskich koncertów, jest w szczytowej formie. A wszystko zaczęło się tak. Shattered by the sun, I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The Black Queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the crimson. cry, the wise men share a joke. I run to grasp divining signs to satisfy the hoax. The yellow jester does not play, but gently pulls the strings. He smiles as the puppets dance in the court of the crimson. Tytułowe nagranie z debiutanckiej płyty grupy King Crimson, In the Court of the Crimson King. Słucham teraz tego utworu razem z Państwem po raz enty w ciągu ostatnich 49 lat. Tak, to jazda obowiązkowa. I myślę sobie o tym, że dziś już nikt by sobie nie pozwolił na to, żeby tak nagrać utwór, zostawić kilka sekund przerwy w środku. Przecież... No, od razu byłby szum. Jak to? Jak można? Ian Gillan niedawno o tym Państwu opowiadał. W 1969 roku to najpopularniejszy, najlepszy zespół na świecie. Kto tak mówił? Jimi Hendrix. Proszę mi pozwolić sięgnąć jeszcze raz do mojej pierwszej rozmowy z twórcą King Crimson, Robertem Fripem. On od razu na początku mówił o nieustannych kłopotach i zapytałem, czy było aż tak źle. Yes, it was worse than that. Tak, a nawet gorzej. Like, here's one simple example. Podam ci prosty przykład. Here's four young musicians. Czterech młodych muzyków współpracuje ze sobą. Shall we say, if not successful, then failed. W ciągu 4-5 miesięcy dźwigają się z bezrobocia do sławy na światową skalę. To recognition on a global scale. I to jest grupa, o której Jimi Hendrix powiedział. Jimi Hendrix is jumping up and down saying, this is the best group in the world. Najlepszy zespół na świecie. A potem after przyszedł do mnie he was i powiedział, up down this table, he came to me and said, shake my left hand, man, it's człowieku, close to ściśnij moją lewą rękę, and zbliżej right serca. At that particular time, which was then June 1969, King Crimson were the best group in the world. I Hendrix miał rację. Wtedy, czyli w lipcu 1969 roku, King Crimson był najlepszym zespołem na świecie. Jak i dlaczego tak się stało, to już inna historia, mówi Fripp. And how and why that happens is a different thing. To był okres nieprawdopodobnego rozkwitu, kiedy muzyka pochylała się nad tymi muzykami i szeptała im swoje tajemnice. A członkowie grupy mówili, to nasza dobra wróżka. Ponieważ nie można oddzielić muzy od muzyki, bo samo słowo muzyka zdradza, że nad procesem jej tworzenia czuwa jakaś siła twórcza. Is quite true. And in 1969 we experienced it. I rzeczywiście my w 1969 roku tego doświadczyliśmy. No i teraz trochę tego smutku. Ja wiem, że wyprzedzam historię, ale niech Robert Fripp dokończy. Mamy więc tych czterech przegranych muzyków, którzy od bezrobocia dochodzą do światowej sławy, a nie był to sukces komercyjny. So you have these four failed or failing young musicians that go from unemployment to global success, but also this was not, if you like, commercial success. This was the recognition of this was a remarkable music. Rozkwitała wybitna muzyka. This is not music industry. Nieskażona komercją. And then, i oto, sześć miesięcy później dwóch muzyków odchodzi z zespołu. So, how can you possibly put that experience into word? Jak wyrazić to, co się stało? Ten ból serca, kiedy dochodzi się znikąd na sam szczyt, na wyżyny twórczości muzycznej. Heart, the middle of a creative musical process that's on major download. You know it's on major download. And the listening community odchodzi. Recognizes on major download. And half the group decide they'll leave. A to tylko jeden przykład. And that's just one example. That's just one example. Robert Fripp. Pięknie opowiada, muszę Państwu przyznać. To fragment niezwykłej, dwugodzinnej rozmowy z artystą u niego w studiu, ale już tyle razy do niej wracaliśmy. Wiem, dzisiaj ona mogła trafić do odbiorców, do których muzyka King Crimson trafia również dziś pierwszy raz. Wrócimy do tej fantastycznej płyty, która rozpoczyna w Państwa uszach swój 50. rok. No ale mamy jeszcze jedną, która ukazała się kilka dni właściwie dzieliło te dwie płyty. No i tamtą na pewno znają Państwo lepiej. And if I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me. It's to a castle I will take you. Where what's to be, they say, will be. And if the wind says spin, sail away, leave the day away. Sure that you will be mad, but Stop us, pretty baby. But what is and what should never be? What you need so bad? Oh, girl, it's a lie with you, yeah. I can't go in and see if it's sail away. Leave the day way up high in the sky. And when the wind won't blow, we're in as you go. We only got the shame. You will be mine by taking our time. Żeby w ciągu jednego tygodnia ukazały się dwie tak ważne płyty, i które zostaną ważne 49 lat później, ba, prawie najważniejsze, spróbujmy tej płyty Led Zeppelin nie zatrzymywać. Long time ago. me, baby. Can't be satisfied. Trying to worry me, baby, but I never end up getting to myself. People worry, baby. No tak, jeszcze thank you, gdyby udało mi się. Może za tydzień się uda, to wtedy mieliby państwo kolejne pół perfekcyjnej płyty, troszkę na raty, no ale by było. A jeżeli chodzi o King Crimson, spróbujemy te pół perfekcyjnej płyty dziś, żeby zamknąć figurę. Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind. Outside.

cracking at the seams upon the instruments of death, the sunlight brightly gleams where every man is. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Anna Olej-Kobus lubi wracać na afrykańskie szlaki. Tym razem celem była Uganda. Kolejna rodzinna wyprawa, czy w pojedynkę? Witam Państwa serdecznie. Tym razem pilotowałam grupę dorosłych. Uganda reklamowana jest jednym ze sloganów: goryle we mgle, turyści w zachwycie. Nie ma w tym słowa przesady. Oczywiście tą magią największą Ugandy jest to, że można tam faktycznie zobaczyć goryle górskie. Na całym świecie zostało ich raptem niewiele ponad 800, z czego połowa mieszka właśnie w Ugandzie. I wędrówka przez las w poszukiwaniu goryli jest naprawdę niesamowitym i niezwykłym doświadczeniem. Bynajmniej nie jest to jedyne takie niezwykłe doświadczenie, ponieważ w lesie deszczowym Kibale możemy powędrować w poszukiwaniu szympansów. To też jest niesamowita przygoda, dlatego że idziemy z tropicielami, którzy wiedzą, gdzie te szympansy budują swoje gniazda na noc, gdzie możemy ich poszukać. A małpy czasem wcale nie chcą współpracować, gdzieś umykają wysoko w koronach drzew. My na dole wcale nie mamy tak łatwo, ale jak już uda nam się i spotkaliśmy je, i sfotografowaliśmy, no to należy nam się jakaś nagroda. I taką nagrodą może być na przykład Rolex, bynajmniej nie luksusowy zegarek, tylko tutejsze danie to jest taki naleśnik zawinięty po prostu w rulonik i w środek są różne warzywa włożone. Kuchnia ugandyjska to jest temat w ogóle na osobną opowieść, ale zachęcam Państwa, zwłaszcza kiedy jest sezon na wierszcze prażone. Bardzo są dobre, choć może nie wszystkim przypadną do gustu, ale na pewno są dużo zdrowsze niż chipsy. Winston Churchill, który był kiedyś w Ugandzie, powiedział, że jest to perła Afryki i nie ma w tym zdaniu słowa przesady, dlatego że faktycznie kraj jest zachwycający swoją różnorodnością. Pejzaże i górskie, i równinne, bardzo dużo różnorodnych zwierząt, cała masa parków narodowych, no i spektakularny kanał Kazinga, czyli naturalny kanał łączący dwa jeziora, którym, proszę Państwa, no po prostu płynie się między hipopotamami. Dookoła łażą różnorodne ptaki, czasem wylegują się na brzegu jakieś krokodyle, ale to te hipopotamy robią tutaj największe wrażenie. No i wreszcie ludzie. Ugandyjczycy są bardzo otwarci, bardzo pogodni. Ba, sam Disney nakręcił teraz ostatnio film Królowa Katwy, pokazujący prawdziwą historię, która się tutaj zdarzyła. Dziewczynki ze slumsów, która została mistrzynią szachową Ugandy. Jeśli więc Państwo szukacie kraju, który jest taki niebanalny, inny, ciekawy, różnorodny, to myślę, że Uganda jest bardzo dobrym kierunkiem, który warto rozważyć. Zwłaszcza, że prawie zawsze świeci tutaj słońce, muzyka, dużo kolorów, dużo radości. Szkoda, że jak na razie ta Uganda nie jest celem polskich turystów. No ja